maar dit is dan wel, dit is wel de basis, zeg maar. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom, Sopa Bros, op deze zwoele nazomeravond in de Metropool. Ja, de eerste set was direct al, dat zag je gewoon, plezier, genieten, samen muziek maken. Hoe was het voor jullie eigenlijk met die, met de coronatijd? Hoe is dat verlopen voor jou, Henry? Ja, dat was, Hij doet het, ja. Dat was heel lastig, anderhalf jaar niet kunnen werken, zeg maar. Weet je wel? Ja, maar ook niet plezier kunnen maken. Nee, ook dat. Ja. Het performen op zich, ja. Natuurlijk. Ja. Is dat, het zat in ongewis, hè? Wat gaat er gebeuren? Ja. Hoe nu verder? Ja. Dat soort dingen. En voor jou dan, Jeffrey, hetzelfde ongeveer? Ja, mijn situatie is een beetje anders. Ik was altijd muzikant geweest. Ja. Voor heel lang. Mm-hmm. En nu heb ik zeg maar een baan. Dus dat ja, dat vangt dan wel de lasten op en zo. Ja. Maar ja, je passie. Noodgedwongen. Noodgedwongen, ja. Heb je aangepast in de situatie. Ja. Ja. En voor jou, Felix? Nou, ik kon altijd wel aan het werk blijven, want ik zit ook in het onderwijs, muziekonderwijs dan. Ja. En dat ging eigenlijk grotendeels wel door. Dus, maar inderdaad, de optredens die vielen allemaal stil. Ja. Dus dat was wel jammer. Ja, heel jammer, omdat het toch een onderdeel is van jullie leven. Want wat betekent muziek voor jou? Muziek is voor mij emotie. Mm-hmm. En dat betekent voor mij creëren wat je in je hoofd hoort. Je invloeden, die probeer je te verwerken in je eigen werk. Ja. En hopelijk kun je mensen daarmee positief emotioneel raken, zeg maar. Ja. Dat je kan meenemen op een reis, wat we nu proberen te doen, zeg maar. Ja. We gaan gewoon lekker spelen en hopelijk komt die energie over. Ja, nou, die energie spatten er vanaf. Zeker. Henry, voor jou, zeg maar, wat is muziek voor jou? Ik bedoel, vanuit welk gezin kom je, waar heeft, wat is de muziek in jullie gezin geweest, in de jeugd? Van wat heeft het bijgedragen? Wat heeft muziek jou gebracht? Ja, muziek was heel belangrijk. Er was altijd muziek in ons gezin. Ja. Weet je? Veel broers en zusters, we maken allemaal muziek. Er was altijd muziek. En ons hele leven eigenlijk. Muziek is voor mij ook een uitlaatklep. Ja. Felix, wat heeft muziek jou gebracht? Alles. Ja. Mm-hmm. Alles. Ik ben er dag en nacht mee bezig. En ik ben ook jong begonnen ermee en eerst nog wel wat andere dingen gedaan, maar uiteindelijk eigenlijk fulltime in de muziek terechtgekomen. En dat, ik weet niet beter bijna. Ja. Maar hebben jullie dan zeg maar in die coronatijd ook met z'n vieren opgetreden? Nee. Nee, maar door opgetreden of eigenlijk elke keer toch bijeengekomen? Om nee. Zeg maar, ook niet. Waarom, nee. Is, waarom niet? Er was geen aanleiding voor, toch? Nee, maar muziek is zo belangrijk. Maar je bedoelt met deze heren, ja. Ja. Nee, maar kijk, we hebben ook naast de Sopa Brothers hebben we ook nog eigen projecten, andere projecten, andere bandjes. Ja. En ja, daar is wel het een en ander gebeurd. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Ja. Wie heeft jou geïnspireerd? Wie heeft jou zo ver gebracht dat je zegt, nou, ik wil de muziek in? Even kijken. Ik was 12 en mijn eerste muziekervaring was eigenlijk een LP. Wij komen uit de LP-tijd. Ja, cassettes met potloden en zo. Toen had je nog geen YouTube, dus heel veel platennaalden kapot gemaakt. Maar mijn eerste kennismaking met zeg maar Fusion was een LP van Lee Ritenour. Mm-hmm. Feel the Night heette dat. Captain Fingers. Dat ging je dan allemaal helemaal uitzoeken. Dat heb ik ook kunnen spelen. Daar is geen markt voor hier, maar goed. Mm-hmm. Zo ben ik muziek gaan maken zelf. Ja, ja. En in de Melukse wijk was het zo van, als je die gitaar ging aanraken, toen zeiden ze als eerste, wat, kan je het liedje wel spelen? Toen zei, als je zegt nee, dan kreeg je een tik en toen moest je naar huis. Dan zei, kom maar terug als je het kan spelen. Oké. Okay. Dus dat was mijn conservatorium, zeg maar. Ja. Ja. Misschien beter dan de conservatorium. Voor jou dan, Henry. Ja, ja, ik werd meegetrokken door mijn broers. Mm-hmm. En alles wat ze draaiden en spelen, deed dat ook. Nou, wie heeft jou geïnspireerd? Want voor hem was het Lee Ritenour. Welke LP heeft jou geraakt? Ik heb ook onder andere naar Lee Ritenour geluisterd. Mm-hmm. Cassiopeia. Spyro Gyra, al die smooth jazz. Ja, en die nog steeds bestaan. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Felix, zelfde wie vraag? Heeft jou geïnspireerd? Oh, zoveel, dat weet ik niet. Vooral Weather Report, denk ik. Joe Zawinul. En, maar ook Steely Dan, ook Tavares, Abba, ook nog. Ja, ik weet niet, er zijn zoveel invloeden. Ja, Abba, jij kan er niks aan doen. Ik hou, ja. Dat mag, hoor. Ja, Songfestival, hè. Ja. Sorry. Geweldige schema's. Ja, ja, ja. Wat is succes voor jou toen? Wat is succes voor jou nu? Nou ja, succes. Ja, wat is succes? Hè? Dat is, ja. Succes is eigenlijk voor mij dat ik altijd heb kunnen spelen. Mm-hmm. Tot nu toe eigenlijk. Ja. En ik ben gewoon dankbaar met wat ik mag doen. Ik lever nog steeds gitaarpartijen aan online. Mm-hmm. Voor, van Amerika tot Afrika, zeg maar. Ja. Dus dat gaat gewoon door, gelukkig. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. En ja, dat is voor mij succes, dat je kan blijven spelen eigenlijk. Ja. En dat geldt ook voor jou, Henry? Ja, hetzelfde, ja. Ja. Voor jou, Felix? Ja, hetzelfde. Ja, hetzelfde, maar ook gewoon, zeg maar, vroeger toen je gewoon... Ik zeg niet dat je... Gewoon toen je jaren geleden, zeg maar, in aanraking kwam met muziek. Van, ik wil graag muziek maken, ik wil graag beroemd worden. Heb je dat gevoel ook gehad van... Nee, ik wilde niet beroemd worden, maar ik dacht wel, als ik in bandjes ga spelen, dan krijg ik vast een vriendinnetje. Dat was mijn aanleiding. Nou, dus, dat lukte niet. Nee, dat is niet gelukt, want ik speel toetsen en dat is helemaal niet sexy. Ze moeten altijd de bassist hebben, of de gitarist. Of de drummer, hè, eigenlijk. Die komt dan. Nee, dus, ja. Met wie zou je willen spelen? In, waar? De wereld? In de wereld. Noem een persoon van, yes, met die wil ik graag spelen. Ik heb je toen nog gezien, weet je wel, met Marcus Miller. Klopt, ja. Backstage van de, met de North Sea Korea en zo. Ja, ja, ja, ja, maar ja, was te gek. Dat was te gek, ja. Ja, met wie zou ik nog willen spelen? Ja, het is heel moeilijk. Nog niet moeilijk, maar ik zou een keer met Santana willen spelen of zo. Gewoon voor goede gein, weet je wel. Ja, ja, ja. Jij, Felix? Bruno Mars. Wauw. Echt waar? Echt waar, ja. Waarom? Nou, ik vind hem soms, ik weet niet of ik dat mag zeggen, mag ik dat zeggen? Hij is een beetje, hij kan een beetje Michael Jackson channelen, vind ik af en toe. Okay. Mag ik dat zeggen? Of is dat een hele domme opmerking? Ik vind zijn laatste plaat, vind ik, zo goed en feestelijk en goed in elkaar zitten. En productie. Echt een tribute voor naar de jaren 80 toe. Ja. Dat ik denk van, nou, die band, daar wil ik zelf wel dolgraag in willen zitten, ja. Fantastisch, ja. Ja, vind ik. Henry? Ja, er zijn zoveel... Je moet één noemen. Waarmee je wil spelen. Ik heb nog net na kunnen denken. Ja, ja, ja. Ik was nog niet klaar. Maar ik zou graag met mijn oude... Met de helden willen spelen waar ik vroeger naar luister. Lou Ritenour, weet je? Ja. Het is echt... daar ben ik toch wel fan van. Dat wens ik jullie van harte. Hebben jullie nogal concerten, zeg maar, in het vooruitzicht van... Dit is Metropool, het Jazz Rock Café... Wat is jullie volgende optreden? Geen flauw idee. Nee? Er staat niet. Misschien hopelijk na dit optreden dat... Ja, vast wel, want dit boekingen binnenstromen. Niet, ja. Dit mogen ze echt niet missen. Ja. Ik wil jullie bedanken. Jij ook bedankt. Genieten van de tweede set. En ja, heb heel veel plezier. Komt, het gaat helemaal goed komen. Altijd. Ja. Ja. Dankjewel, man. Dankjewel. Thank you. u. Thank you. Thank you. Ja, we gaan het laatste liedje spelen volgens mij. Ik weet niet hoe laat het is, maar hoe laat is het eigenlijk? Veel te laat. Dank je. Ja. Het vorige liedje heette, hoe heet het? In een blink, hè? Heette dat. Ja. In een oogwenk was het voorbij. Nou, ja. Moeilijke muziek, hè? Maar we vinden het wel heel leuk, hoor. En we gaan nu dan ook echt het laatste stuk spelen. Dat is een stuk, dat staat ook op onze cd uit 1999 alweer. Het is echt heel oud. We zijn ook allemaal heel oud. En het heet Chari Jalan. Thank you. Thank you. dat waren de Sopa Brothers. Jeffrey Sopakua op gitaar met een nieuwe snaar. Henry Sopakua, bas. Alvin Manuhua, drums. Ik was Felix Degenaar op toetsen. Bedankt. Tot de volgende keer. Ja, dames en heren, hartelijk bedankt voor jullie komst. De Sopa Brothers, geweldig. Dus we hebben weer genoten. Ik ben na zoveel lange tijd geen muziek. Alles gaat eruit. En het koor dat bleef maar herhaald worden. Hè. Dus, er kwam geen ene. Maar het heerlijke was dit. Ik zie jullie allemaal graag terug. De 23e hartstikke gaaf concert weer. Gesponsord door Friends of Fusion. Met Hallebeek. Maar dat is ook echt een aanrader. En ik hoop jullie allemaal weer te zien. Fijn. Hartelijk bedankt. En allemaal wel thuis. Ja.